wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. MSZ protestuje po wypowiedzi w rosyjskiej telewizji państwowej o zabijaniu ambasadorów. Obecność Polski w Unii i NATO zwiększa nasze bezpieczeństwo, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Policja podsumowała pierwszą połowę majowego weekendu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź byłego komisarza do spraw praw dzieci w Rosji Pawła Astachowa o tym, że dopuszczalne jest zabójstwo ambasadora RP. Resort wzywa Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia wypowiedź Pawła Astachowa w programie Władimira Sołowiowa, nawołującą wprost do odwetu na polskim dyplomacie, na ambasadorze za ubiegłoroczną napaść na ambasadora Andrzejewa w Polsce. Domagamy się, aby Rosja zgodnie ze swoimi oświadczeniami szanowała konwencję wiedeńską i zapewniła zgodnie z nią bezpieczeństwo polskim dyplomatom. MSZ odniósł się do wypowiedzi Astachowa w rosyjskiej telewizji państwowej, że zabijanie ambasadorów mieści się w ramach prawa międzynarodowego. Dziś 19. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy zarówno proeuropejscy, jak i proamerykańscy, powiedział w Polskim Radiu Olsztyn premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że członkostwo w takich organizacjach jak Unia i NATO zwiększa nasze bezpieczeństwo, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Mam tutaj na myśli wojnę na Ukrainie wywołanej przez Rosję, atak brutalny, zbrodnie rosyjskie i komplikacje w innych częściach świata. Musimy mieć świadomość, że Unia Europejska jest ważnym filarem bezpieczeństwa w ramach większej konstrukcji pod nazwą Pakt Północnoatlantycki. To właśnie NATO, najważniejszy, najsilniejszy sojusz militarny w historii świata, jest naszym dodatkowym, ale też i podstawowym gwarantem bezpieczeństwa. Za 2 godziny prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wygłoszą w Pałacu Prezydenckim wspólne oświadczenie w związku z rocznicą przystąpienia Polski do Unii. Policja podsumowuje pierwszą połowę majowego weekendu. W ponad 160 wypadkach zginęło 10 osób, a prawie 200 zostało rannych. Wzmożone policyjne patrole zwracają szczególną uwagę na trzeźwość kierowców oraz prędkość, z jaką jadą, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem jest znacznie trudniejsze. Wydłuża się droga zatrzymania pojazdu, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję, zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Powinni mieć to na uwadze także motocykliści, których w ostatnim czasie jest coraz więcej na drogach. Od piątku do niedzieli drogówka zatrzymała prawie 900 pijanych kierowców. Od dziś zniesione zostały limity Narodowego Funduszu Zdrowia na zabiegi okulistyczne w leczeniu jaskry i schorzeń siatkówki. Dotyczy to tylko szpitali sieciowych, powiedział konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki profesor Marek Rękas. Na leczenie operacyjne jaskry, na leczenie operacyjne za pomocą witrektomii, czyli wszystkich schorzeń siatkówki, odwarstwienia siatkówki. To jest od 1 maja. No i tutaj oczekujemy jakby rezultatów w przeciągu, no myślę, roku, dwóch z poprawą dostępności do leczenia tych schorzeń. 4 lata temu zniesiono limity NFZ na operacje zaćmy. Obecnie nie ma dłuższych kolejek do tych zabiegów. Zachęcamy, aby nie rozstawać się z nami podczas majowego wypoczynku. Dziennikarze Trójki przygotowali wiele specjalnych audycji, rozmów z ekspertami i dużą dawkę dobrej, bo polskiej muzyki. Będziemy m.in. towarzyszyć wydarzeniu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie w ramach akcji Biało-Czerwona Majówka hashtag na Polanie, mówi dyrektor programu Marcin Wąsiewicz. Mnóstwo aktywnych wydarzeń zachęcających wszystkich miłośników gór izerskich, tych Polaków, słuchaczy jedynki i trójki, którzy na te dni przyjadą w Karkonosze do aktywności. Rower, nartorolki, wspinaczka, wycieczki rodzinne, biegi, spacery. Mnóstwo tych wydarzeń przeznaczonych i adresowanych do słuchaczy w każdym wieku. Dziennikarze Trójki w studiu plenerowym podczas audycji na żywo opowiedzą o urokach Jakuszyc oraz o tym, jak aktywnie spędzić czas. Porozmawiają też ze znanymi sportowcami, Mają Włoszczowską, olimpijką w kolarstwie górskim i Mateuszem Sochowiczem, saneczkarzem. Wielu turystów przyjechało na długi weekend do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a dokładnie Ojcowskiego Parku Narodowego. Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy. Można pochodzić po prostym, po górkach. Była grota Łokietka, jaskinia ciemna. No i powrót do domu teraz. Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce. Dużo ludzi? Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania. Zadeptany jest Ojców. Tak. Zawsze w ten weekend majowy.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. Do zabawek, one wiedzą czym. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i drodzy Państwo, w tej godzinie oczywiście będziemy przyglądać się przeróżnym aspektom Święta Pracy. 1 maja, Święto Pracy ma swoją genezę w strajku robotników z 1886 roku, a więc nie tylko święto związane z tym, że dobrze jest mieć pracę, dobrze się cieszyć z pracy, dobrze jest się nauczyć cieszyć z pracy i dobrze, żeby praca była dobra. Bardzo szeroka problematyka. gave me the way I am, not the way I was. Mm-hmm. And I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone for you. Anyone, anyone, anyone, anyone, anyone. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Program Trzeci Polskiego Radia. Święto pracy jest obchodzone od ponad wieku, 1 maja. W wielu krajach świata dzień upamiętnia strajk robotników Chicago w 1886 roku. Protest, który został brutalnie stłumiony przez policję. W Stanach Zjednoczonych problematyka pracy i związków zawodowych w filmie jest obecna od dawna. Praktycznie w każdym dziesięcioleciu powstawał ważny film podejmujący sprawę walki o warunki pracy. W latach 80. opinią publiczną wstrząsnęły dwa filmy, mówi Andrzej Bukowiecki, krytyk filmowy. Norma Lee, Martina Rita, inspirowana prawdziwą historią działaczki związkowej, i FIST, to jest skrót nazwy Związku Zawodowego Kierowców Ciężarówek, film kanadyjskiego reżysera Normana Jewisona z Sylwestrem Stallone w roli głównej. Pierwszym centralną postacią jest kobieta, działaczka związkowa w przędzalni, niesłychanie aktywna, niesłychanie bojowa dziewczyna, niestety bardziej niż konserwatywne południe Stanów Zjednoczonych, które nie zawsze rozumie właściwie jej intencje. Film został nagrodzony Oscarem za rolę tytułową w interpretacji Sally Field. Natomiast Fist już jest bardziej charakterystyczny dla pewnej tendencji filmów o związkach zawodowych, która się pojawi tak na przykład całą dekadę później. Takim filmem podsumowującym niejako problem związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych był słynny film Hoffa. Podkreśla Janusz Wróblewski, krytyk filmowy. O przywódcy związkowym powiązanym z mafią w latach 60., a prawdopodobnie zamordowanym w 75. roku, którego grał Jack Nicholson. Raise a hand all those who want to strike! Ruch robotniczy w kinie był portretowany w najróżniejszy sposób, w zależności od tego, w jakim kraju ten film powstawał. Mówi Łukasz Adamski, krytyk filmowy. Poza tym obrazem takim romantycznym, mitologicznym często, czy też realistycznym, ale raczej pozytywnym w stosunku do człowieka pracy, są też filmy, które pokazują ciemną stronę tych związków zawodowych, akurat konkretnie w Stanach Zjednoczonych. To też widać było u Eli Kazana w jego arcydziele Na nabrzeżach z Marlonem Brando, który opowiadał o związkach zawodowych, również o mafii włoskiej, chociaż wtedy jeszcze w kinie. Słowo mafia nie padało. W Wielkiej Brytanii problemy ludzi pracy dotyczyły głównie górników w okresie rządów Margaret Thatcher, dodaje Janusz Wróblewski. To bardzo trudny czas dla Anglii, dla klasy robotniczej, dla dużej części społeczeństwa brytyjskiego, która nie umiała sobie poradzić z radykalną polityką prowadzoną przez Margaret Thatcher. I takie filmy właśnie jak Chleb i Róża, Riff Raff i wiele, wiele innych poruszały tematykę robotników pracujących, urągających ludzkim warunkom i godności, a walczących przeciwko zwolnieniom i próbującym organizować się w postaci związków zawodowych. W polskim kinie jednym z najważniejszych filmów jest Człowiek z żelaza z 1981 roku, podkreśla Andrzej Bukowiecki. Andrzeja Wajdy o tyle ważny, że nakręcony na gorąco już po podpisaniu porozumień sierpniowych, pokazujący ten cały proces, ten strajk w stoczni, i oczywiście nie byłoby Człowieka z żelaza bez Człowieka z marmuru. Od 70 roku cała Polska patrzy na nas. I tylko my się możemy w tej chwili ująć za nimi. Kto ma to zrobić? I jeszcze kino francuskie. Reżyserem godnym wyróżnienia jest Stefan Brise, który zrobił dwa wybitne filmy na ten temat. Na wojnie oraz Miara człowieka, oba z Vincentem Lindonem w roli głównej, gdzie właśnie w podobny sposób jak nasi polscy robotnicy w latach 80. walczyli o swoje równouprawnienie, o swoje prawa, o wolność. Ten sam motyw przewija się w większości tych filmów, którego też emanacją są Żółte kamizelki. Ach, zawsze tak jakoś jest na świecie, że kiedy jest praca, to są problemy, kiedy nie ma pracy, są jeszcze większe problemy. Tak to już jest. Szczególnie warto o tym pamiętać 1 maja, a relacje przygotował Jacek Frenzel. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Uuu, uuu, uuu, uuu. że wciąż tęsknisz. Zawsze kiedy nie ma mnie, powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz deszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. To jest ten moment, kiedy należy sobie zdecydowanie przypomnieć o tej odpowiedzialności, jaką jest głosowanie, wyrabiać sobie ten odruch, bo efekty są takie, na jakie poniekąd zapracujemy, drodzy Państwo, więc głosujmy. Chłopiec z zapałkami, Bartek Królik, fit król. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Myśleć później, że już się mają głuche, a myśli

Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest teraz dr Piotr Jakubowski, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, współczesna rzeczywistość zmienia wiele w naszym podejściu do przeróżnych świąt, również do świętowania Dnia Pracy. Jak to się zmienia? Zmieniało na przestrzeni ostatnich lat w dobie nowych mediów, zmieniającej się rzeczywistości. I nowe media, które same w sobie są przecież źródłem bardzo wielu prac, bardzo wielu zawodów, tak? Kreatorów kontentu, osób odpowiedzialnych za kampanie reklamowe, za cały marketing właśnie w sieci, gdzie on się coraz bardziej przeniósł. No z tym związane jest coś, co brytyjski antropolog, już nieżyjący David Graeber określił po angielsku jako bullshit jobs. Po polsku mamy tutaj tłumaczenie praca bez sensu, czyli mnożenie się zawodów, które nie dają osobom je wykonującym elementarnego poczucia, że robią coś ważnego, że robią coś istotnego. Raczej mają, oczywiście nie tyczy się to bynajmniej, tak, żeby nie było, że wszystkich osób, które gdzieś tam swoją pracę prowadzą za pośrednictwem sieci i mediów społecznościowych, ale bardzo wielu z pewnością. Takie poczucie, że gdybym nie robił tego, co robię, świat by się nie zmienił. Świat byłby dokładnie taki sam. Gdyby mnie nie było, żadna krzywda, żadna ujma, żadna szkoda poza szkodą finansową dla mojego przedsiębiorstwa być może by się nie wydarzyło. No i to jest strasznie ciężkie poczucie dla jednostki, która poświęca 8, czasem nawet 9, czasem 10 godzin, bo ta praca się rozłazi, prawda? To już nie są takie sztywne ramy pracy, co raczej lista zadań do wykonania. Jest to strasznie ciężkie emocjonalnie poczucie dla osoby. I czy jakieś badania? Niepotrzebne, tak, no bardzo dużo badań na ten temat było przeprowadzone. Od kiedy one są prowadzone? Bo zastanawiam się też nad tym, na ile to, tak z punktu badawczego oczywiście to analizując, pan jako kulturoznawca zapewne zna ten proces, na ile na przykład w latach, właściwie w dziesiątkach lat, w wiekach ubiegłych człowiek zakładał, że jego praca może zmienić świat i rzeczywiście było to dla niego tak globalnie świat istotne, a na ile to i kiedy pojawiła się i w jakich grupach społecznych i od kiedy pojawiła się taka potrzeba, żeby moja, tak oczywiście tutaj w cudzysłowie, moja jednostkowa praca zmieniała cały świat globalnie. I czy rzeczywiście to jest powszechne zjawisko, że człowiek idąc do swojej pracy, do zawodu, który wybrał, bądź no pracę, którą jednak wybrał z własnej nieprzymuszonej woli zakładając, że to praca, to na ile to jest jego główną potrzebą, która niespełniona, no rzeczywiście nie pozwala mu spokojnie zasnąć. Znaczy to jest zbyt górnolotnie powiedziane, że moja praca zmienia świat. Bo no to pan powiedział. Jest pewnością, no to był w takim razie skrót myślowy, raczej w takim razie troszkę tę moją tezę osłabię, że robię coś ważnego, że robię coś pożytecznego. Tak bym to powiedział dla innych, tak? Coś pożytecznego dla innych, niekoniecznie, że zmieniam świat, aczkolwiek są osoby, których praca zmienia świat. Dotyczy to tych zawodów. To jest naprawdę. Dopytam się już w takim razie. Dotyczy to tych zawodów, bo zaczął pan tutaj kwestię od poruszenia tych prac, określanych tak bezsensownych prac, ale to jest takie hasło, no bo jeżeli praca jest potrzebna z jakiegoś powodu, no też jest gratyfikowana finansowo, no to też to znaczy, że to jest potrzebne. Ile jest to wywrotowe, że tak powiem, w zmianie codzienności innych ludzi, na ile to jest praca medyka, który ratuje życie, a na ile jest to praca kogoś, kto pomaga włączyć, wyłączyć komputer, który właśnie odmówił posłuszeństwa i gdzieś tam zdalnie coś wskazuje zwykłemu śmiertelnikowi i ile jest tych osób, które to robią, no to jest inna kwestia, ale każda ta praca, która no, jest potrzebna. Skąd to w takim razie, jak jest analizowana ta przyczyna tego poczucia, które no, jest trudne, bo jeżeli ono jest, no to rzeczywiście ciężko tak funkcjonować. odpowiadając na to wcześniej zadane przez panią pytanie, no to wszystko zaczyna się od rozrostu biurokratyzacji, tak? Są to przede wszystkim te prace, które cierpią na ten syndrom bezsensowności, wymienione zresztą przez Grabera, no to są prace gdzieś w sektorze biurokratyczno-administracyjnym, tak? To na pewno nie są czyli już powtarzalne. Tak, ale... A jeśli chodzi o kryterium, bo to rzeczywiście, no to jest jakby bardzo często, to co pani przytoczyła, to jest bardzo często powtarzany kontrargument. Skoro ktoś za to płaci, oznacza to, że to musi być pożyteczne, prawda? Że to byłoby zupełnie nielogiczne, żeby płacić za coś niepożytecznego. Greber poszedł bardzo ciekawym tropem czysto subiektywnym. Znaczy chodzi to... Czy ludzie sami w sobie dla siebie mają poczucie, że robią coś sensownego? No to jest fundamentalne. Nie zmieniają świat? Tak. To jest fundamentalne odczucie, żeby się czuć spełnionym też po prostu. Dokładnie. Albo żeby cokolwiek czuć, że robię coś pożytecznego dla innych, prawda? I nawet doprowadza to czasami do sytuacji, która może nam się wydawać paradoksalna, że osoby na pewnych stanowiskach zarabiają ogrom pieniędzy i czują się winne, że tak naprawdę... niewiele robią, albo nic nie robią, że są niepotrzebne, czują pewnego rodzaju wyrzuty, prawda? Powinniśmy powiedzieć, okej, no to jest super, nic nie robisz, a zarabiasz mnóstwo. Dla tych osób jest to źródło głębokiego dyskomfortu psychicznego. Ale mogą dzięki temu dać na przykład poniekąd pracę innym osobom, które pomagają im pokonać ten dyskomfort psychiczny. Powiem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No może tak, jeśli źródłem sensu mojej pracy będzie to, że daję pracę innym, no to może wychodzi to na zero. No ale powiem pani, no z mojego świata uczelnianego, uczelnie też są jednostkami, które zatrudniają ogrom pracowników administracyjnych, którzy wykonują kawał fantastycznej, pożytecznej, pomagającej jakby jednym z nas, tak, naukowcom pomocy. No ale jakby jest, powiem pani, o pracy, która jest wykonana, która jest teoretycznie po nic. My naukowcy jesteśmy skazani na system grantowy, tak, na system finansowania badań, przy czym nie podam pani dokładnej liczby, ale nie wiem, około 5%, iluś tam procent projektów badawczych, tak niewiele w każdym razie, odsetek tych projektów badawczych, na które się składa wnioski, rzeczywiście zyskuje finansowanie. Natomiast liczba osób, liczba czasu pracy, który trzeba poświęcić, żeby te wszystkie formularze wypełnić, żeby sprawdzić, czy one są dobrze wypełnione. To jest proces ogrom. Miesiąca, dwóch miesięcy i to grona osób i pracowników naukowych, i pracowników administracyjnych, informatyków, wielu innych. Przy czym nagle okazuje się, że jest informacja zwrotna nie i prawda, no, jest pytanie... Gdzie w tym wszystkim tkwi sens? No nie mówiąc o wielu innych systemach kontrolno-sprawozdawczo. Ale czyż takie nie jest trochę życie, że człowiek, który idzie też za swoją pasją, no nie zawsze spotyka się z tym, by wszystko, co wymyśli, było zaakceptowane, co nie znaczy, że to jest zły pomysł. Czasami po prostu nie ma w danym momencie na to miejsca. To też dotyczy świata naukowego, który badań przeróżnych. Przecież to nie znaczy, że pomysł jest niedobry. Może po prostu nie ma na to finansowania, może nie ma różnych innych rzeczy, które umożliwiłyby realizację czegoś bardzo dobrego. I to nie znaczy, że ten naukowiec nie czuje, że robi to, co trzeba. Często właśnie robią dalej, a potem mamy wspaniałe odkrycie. No jestem w stanie na dość szybko wymienić parę stanowisk, w przypadku których naprawdę ciężko byłoby mi sobie wyobrazić, że można czerpać z nich przyjemność. To niestety smutny fakt jest taki, że za każdą jedną osobą, która mówi moja praca jest moją pasją, jestem osobą spełnioną, nie przepracowałam tak naprawdę ani minuty w życiu, są niestety dziesiątki osób, które też muszą sprzątać, które też muszą wypełniać nudne kwitki i tego typu rzeczy. I tutaj już mi jest zdecydowanie ciężej wyobrazić sobie, że te osoby będą w takim tonie, jak pani przed chwilą się wypowiadać na temat swojej pracy. Natomiast przykład, który wcześniej podałem z tym grantem, ja oczywiście nie neguję. Znaczy, jeśli neguję, to z innego powodu ten system, ale chciałem pokazać, że realizowanie mojej pasji, a jestem na uprzywilejowanej pozycji jako naukowiec. No pociąga za sobą pracę dziesiątek osób, które no nie wiem, czy są, czy podążają za swoją pasją, sprawdzając, czy dobrze wpisałem kwoty na przykład sprzętu. No cóż. Też w pracy jest aspektem dosyć fundamentalnym. Po co to robimy? Bo przecież praca jest też tym, co pozwala na przykład później coś zobaczyć, komuś pomóc, zapewnić sobie coś. Dużo jest aspektów, które sprawiają, że praca ma znaczenie. To wszystko chyba zależy, drodzy Państwo, od punktu widzenia i od tego, jak nad tym punktem widzenia się trochę pracuje samemu ze sobą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Piotr Jakubowski, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dziękujemy. Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu i wszystkim życzę dużo poczucia sensu w pracy. Oj tak, tak. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. Program Trzeci Polskiego Radia. Wylot znasz każdy krok swój.